Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 347 van 18 maart 2016 in de Bokshanger. Bart van Klaveren, Luc Sala, mijn naam is Martin Broersen. Ja, even een dipje in de tijd, maar we zijn er weer. Even te druk hier om mij heen en de rest was ook weg en was vakantietijd dus nu. Maar we zijn er weer en we gaan weer druk bezig. Ja, wat mij deze week opviel is dat Adobe heel grote winst maakt. Terwijl ik zou denken, dat gaat niet goed met al die abonnementen en weet ik veel wat. Dat is mijn gevoel erover. Hebben ze nu een record van 1,38 biljoen in dollars. Dus ze verkopen onwijs Creative Cloud subscriptions. Een beetje tegendraads gevoel heb ik daarover, want ik zie juist om mij heen bij klanten dat ze allemaal niet die abonnementen afnemen. En ik zie in de cijfers dat alle klanten wel die abonnementen afnemen. Dus ik, ja. Ja, maar is dat niet cultureel gebonden? Ik bedoel, in Nederland zie je het niet, maar misschien in andere landen wel. Ja, dat zou kunnen. Misschien is het gewoon Amerikaans gedreven of zo. Nederlanders die hebben daar geen zin in om die abonnementen op die manier vast te leggen. Ja, goed. Ik kan me voorstellen, in Nederland werd er heel veel illegaal gedownload en dat soort dingen. En in Duitsland niet. Daar waren strengere regels en dat deden mensen dat gewoon niet. Mm-hmm. Je ziet dat dan wel verschuiven. Hè? Je ziet dat met Netflix. Iedereen wil nu toch wel betalen voor Netflix, want dat is wel heel veel keuze en voor de regisseur. Dus het kan een cultuurkwestie zijn waarom mensen iets niet doen. Je moet ook niet vergissen dat ook voor nieuwe klanten, ik weet niet precies hoe de marketing in elkaar zit, maar het kan zijn dat bij nieuwe klanten die zich pas voor het eerst aanmelden, dat de druk om zo'n abonnement te nemen wat groter is. Mm-hmm. Ja? Ja, en als je van school komt of weet ik wel, nieuw in de creative business gaat, waar Adobe zich natuurlijk op richt, dan wat is dan je keuze? Adobe is de naam die je moet gebruiken en er is geen normale licentie meer te kopen. Het zijn allemaal abonnementen, dus je hebt eigenlijk geen keus als je dus... Ja, maar goed, je zou kunnen zeggen dat dit dus een hele slimme aanpak van Adobe is geweest. En ik heb er zelf ook moeite mee hoor. Ik heb nog zo'n oude versie waar ik dan voor betaald heb ooit. Gewoon zo'n pakket. Mm-hmm. En dat vind ik dan best, hè? Ik weet nummer 5 of zo. En dat staat dan op mijn computer. Ik durf dat is een van de redenen waarom ik niet naar Windows 10 wil gaan. Omdat ik denk dat hij dan niet meer doet of ergens weggestopt moet worden. Heel langzaam weef je zo de pakketgebruikers eruit. Mm-hmm. Wat jij merkt bij je klanten, en ik neem aan dat je klanten toch wat ervaren zijn of goed geadverteerd worden, die beseffen dat je als je eenmaal een abonnement vastzit, dat heel heftig wordt. Ja. Dus dat is iedere maand, en ga dat maar eens proberen te stoppen, weet je wel. Ze ontvangen dit niet en je ontvangen dat niet, en een gezeur aan je kop. En Nederlanders zijn gewoon topmensen die zeggen, ja, hey, wacht even. Als ik iedere maand en mijn gezondheidsverzekering en Adobe en Microsoft en 365 Word enzovoort moet betalen, dat is toch een heel bedrag wat iedere maand afgaat. Wat gebeurt ik denk dat Adobe inderdaad bij bedrijven nog wel wat kan doen. Maar ik denk dat met name de particulieren afhaken. En Adobe is de grootste, omdat iedereen het gebruikt. Dat was in de tijd ook zo met WordPerfect. Het werd ontzettend illegaal gedownload, maar iedereen gebruikte het. En daardoor was het de standaard. Mm-hmm. Maar ik denk dat op dit moment kan Adobe veel geld verdienen met die abonnementen. Maar het is duur en ik denk dat er heel veel, dat er heel hard gewerkt gaat worden aan alternatieven. Een van die alternatieven bijvoorbeeld is Affinity. Affinity is een applicatie voor vergelijkbaar met Photoshop. Het is iets simpeler, maar het is een heel stuk goedkoper. Alleen op dit moment nog te krijgen voor iOS, voor de Apple. Mm-hmm. En Affinity gaat nu ook beginnen met het maken van een versie voor Windows. Binnenkort komt daar de eerste beta-versie van uit. En ja, het is €50. Je kunt als je bedoelt eigenlijk OS X of niet? Sorry, wat? Je bedoelt OS X of? Nee, het is nu alleen voor OS X. Ja, Okay. En ze gaan binnenkort met een Windows-versie komen. Mm-hmm. De eerste beta die komt waarschijnlijk binnenkort uit. Die kun je dan nu voor opgeven. Dan kun je hem gratis krijgen. En geen abonnementsvormen, niet de super geavanceerde functies die je aan de over Photoshop hebt. Maar mm-hmm. ja, voor €50 en dan ben je ook klaar. Geen maandelijkse kosten verder. Ja, ik denk dat er meer van dit soort dingen initiatieven komen. Omdat Adobe gewoon te duur wordt. Mm-hmm. Nou, je school kan natuurlijk ook op zo'n Infinity overstappen. Want als ze natuurlijk de opleidingen gaan zeggen van ja, leuk die Adobe push. Want ze krijgen natuurlijk alles voor €0 op scholen. Ja, voor heel weinig. Ja, en op het moment dat je van school komt, dan kun je alleen maar, dan ken je alleen maar Adobe. Dus ja, dan... Mm-hmm. Ja. Leuk. Ja, nou ja, ik gebruik PaintShop Pro en dat raad ik ook iedereen aan. Dan komen hier mensen die willen dus een cover voor een boek maken. En denk je, ja, ik moet Photoshop hebben. En ze zeggen, nou, je hebt helemaal niet nodig. En je hebt wel, voor de soort boek, meeste soort boeken kan je met een JPEG ook terecht. Je hoeft niet zo nodig een PDF kunnen maken of een PSD en dat soort dingen. Natuurlijk heel mooi, kun je veel meer met lagen werken en dat soort dingen. Maar PaintShop Pro is voor de gemiddelde gebruiker. Helemaal goed. Nou, dat heeft ook een betaalde versie, maar het heeft ook nog een gratis versie. Moet je even zoeken. En dat gebruik ik echt al jaren. En dan kan ik mee lezen en schrijven. Ik bedoel, wat wil je met plaatjes? Je wil op het moment dat je natuurlijk met een plaatje bijvoorbeeld uitsneden wil hebben en stukken weghalen en zo. Precies langs die lijntjes. Dan wordt het wat ingewikkelder. En de professionals gebruiken zeker Photoshop en de hele serie van Adobe. En dat heeft ook bepaalde voordelen. Ik bedoel, als je in een PDF dingen eruit wil halen of daarmee werken, dat kan allemaal beter. Maar voor gewone gebruikers lijkt me niet. En ik denk, Bart er gelijk in heeft, de gewone gebruiker wil gewoon niet zo. Ik weet niet, wat kost het per maand? €17, €27? Hangt een beetje vanaf hoeveel onderdelen je van de Creative Cloud je wilt gebruiken. Maar ja, kost wel wat. Ja. En dat is, ik hoor dat ook uit het bedrijfsleven. Mijn zoon, ze hebben een speldinges. Daar zitten natuurlijk 35 mensen te werken. Die moeten allemaal dat hebben. Dat is dus per maand een behoorlijk, daar zit wel een korting in. Maar dat zijn behoorlijke bedragen. Mm-hmm. En dat loopt door. Ja, en dat is het vervelende. Want als je het uitrekent, is het gewoon duurder. Het is normaal kocht je eens in de 6 jaar weer eens een nieuwe versie of zo. En het nadeel is natuurlijk, je blijft 6 jaar lang met die oude versie werken misschien. Ja. Productiviteit gaat een rol spelen als je er heel professioneel mee bezig bent. Ja? Mm-hmm. En dat zeg ik wel, ik zit vaak, het knoeien om een klein stukje eruit te halen. Dan moet die randjes, dat zit dan toch een beetje aan te knoeien. En dat kan sneller. En als je dat vaak moet doen, ja, dan werkt het beter. Maar goed. Maar vanuit scholen wordt ook omhoog, een blend. Dus je kan natuurlijk ook zeggen dat GIMP, de open source versie, tekenprogramma, wat vrij ingewikkeld is, maar wel ook heel veel kan. Of Blender natuurlijk, voor allerlei andere geweldige rendering dingen en zo. Blender is meer animatie, ja. Ja. En je hebt ook nog Paint.net. Mm-hmm. Dat is ook heel gratis. Ja. Maar er zijn dus wel gigantisch veel opties. Maar die worden niet vanuit scholen eigenlijk gepusht. Terwijl het best wel leuk zou zijn om GIMP en Blender vanuit opleidingen te pushen. Ik denk dat het met Blender wel een beetje gaat komen. Omdat Blender steeds professioneler aan het worden is qua pakket. Er wordt heel hard aan gesleuteld. Er komt regelmatig nieuwe versies vanuit. En is nu al goed in staat om echte speelfilmlengte projecten te doen. Mm-hmm. En het is een goede ondersteuning ook vanuit de community. Dus Blender is op de goede weg. En ook voor Adobe denk ik dat er steeds meer alternatieven gaan komen die goedkoper zijn, die misschien niet zo goed zijn, maar heb je eigenlijk alles wel nodig wat in Photoshop zit of in de andere onderdelen van de Creative Suite. Sommige mensen wel, maar ik denk het meeste mensen niet. En die kunnen dan op zoek gaan naar. Dat is een goede markt voor als een alternatief. Goedkoper of zelfs gratis. Ja, maar dit is dus heel belangrijk. Dit is de vraag voor een bedrijf. Kun je op korte termijn. Hier blijkt dus op korte termijn dat de inkomsten behoorlijk zijn toegenomen. Hè? Je moet wel eventjes. Mm-hmm. Maar op lange termijn zou je kunnen zeggen dat het bedrijf zich onderuit haalt. En dat weten we dus niet. Ik had zelf niet het gevoel dat het dat het nou per se een succesvolle strategie zou worden. En het is het tegendeel, dat is nu bewezen. Nou, op dit moment. Dat zeg ik, dat is korte termijn. Op korte termijn, het kan best dat het 2-3 jaar lang heel veel geld geeft. En dat is in de Amerikaanse sfeer natuurlijk aandeelhouders die rendement willen zien. En die willen winsten zien. En die willen toenemende omzet en dat soort dingen. Dus dat zou een goede strategie kunnen zijn om bijvoorbeeld de aandelenkoers omhoog te krijgen. En als je dat dan gaat verkopen, kun je veel geld aan verdienen. Op lange termijn, en dat geldt vind ik ook voor de Microsoft 365 board en al dat soort dingen. Is het maar de vraag. Lopen de klanten niet weg? Ben je niet, zoals nu, hè, zoals Bart ook zegt, oh ja, ik moet iets met een foto doen, dan gebruik ik Photoshop. Ja? Ja, maar allerlei grotere, ik zit daar aan de zijlijn naar dat Office 365, vooral de mail te kijken en wat er gebeurt daarmee. De mensen zijn ontevreden over de functionaliteit van Office 365 mail, de gewone mensen op de werkvloer. Ze vinden het allemaal net niet handig of net niet goed of een hoop geklaag. Maar er is geen systeembeheerder die het mailsysteem in de lucht houdt. Dus als je een beetje een zorginstelling of een school of een weet ik veel, als je gewoon een beetje grote instantie hebt en je runt dat, dan heb je voor de rest alleen maar klagende medewerkers, maar niet over dat het systeem plat is of down is of onderhouden moet worden. Of dat gebeurt allemaal vrij, dat doen ze eigenlijk wel vrij soepel. Dus je ziet een soort verschuiving van systeembeheerders wegmoven. En die willen ze denk ik nooit meer terug. Dus ik denk niet dat als je dus eenmaal op Office 365 bent overgestapt, zal je niet naar een mailserver in je eigen servertje weer teruggaan, denk ik. Of verwacht jij dat wel? Dus ook hier weer, jij ziet in de Nederlandse situatie, cultureel bepaald, zie je hoe dat werkt. Maar als je nog nooit een computer hebt gehad en je krijgt dat en dan zeggen ze, oh kijk, de 365 wordt ja gratis, wat dan ook, dan doe je dat en dan zit je er gewoon aan vast. Ja, en zo zit natuurlijk ook Adobe in die hele wereld. Nieuwe gebruikers. Maar als je geen systeembeheerder meer hebt om je hele systeem te runnen en je runt op zo'n platform, zou ik maar zeggen, je gewoon een dagelijkse business met wat extra online tools die je hebt ingekocht, een online boekhouding of weet ik veel wat, dan kom je daar toch nooit meer van weg, zou ik maar zeggen. Je gaat toch nooit meer terug naar je eigen naar een eigen server, een eigen systeembeheer. Nee, dat wordt een uitstervend ras. En daar heb jij nog je business in. Maar die mensen die het allemaal, die dus wat je zegt, misschien ontevreden zijn. Maar ja, je hebt geen keuze, want je weet niet beter dan dat het zo werkt. Ja, en je kan natuurlijk ook, die functionaliteit is ook echt hier en daar waardeloos. Maar dat kan natuurlijk ook over 5 jaar wel eens helemaal aangepast zijn. Ik bedoel, er wordt natuurlijk wel ook met die klachten. Heb je dat gevoel gedaan, dat er naar gekeken wordt? Ik heb het gevoel niet. Niet de ene richting op en ook niet de andere richting. Ik heb geen idee eigenlijk. Maar, dan ga je een ander voorbeeld noemen. Ik zit op Facebook en ik heb 250 overactieve typjes als vrienden. En die sturen mij te rotzooi, jongen, werkelijk waar. Honden, katten en nou ja, de zooi. Nou heb ik een boodschap erop gezet. Jongens, ik word hier gek van. Want ik krijg per dag wel 100 berichten van jullie. En driekwart of 90% is onzinnig. En ik kan de goede niet uitvissen. Want ik heb op Facebook geen zoekfunctie. Ik kan het wel aanklikken. Maar als ik zo die hele bubs per dag weer binnenkrijg, dan kijk ik niet eens meer. Dan denk ik, soms loop ik er even doorheen. En dan vind ik soms wat leuk. Dus ik heb een brief geschreven naar al mijn vrienden. En ik zeg, jongens, ik wil hier vanaf. Nou, daar kreeg ik ongeveer 25 reacties van mensen die zeiden, oh, kijk, dat vinden wij ook. Ja, daar moet wat aan gebeuren. En mijn vraag was heel simpel. Geef mij een mogelijkheid om van vrienden followers te maken. Als jullie Facebook maken zijn, begrijp je wat dat betekent. Dan kunnen ze me niks meer sturen, maar ik kan wel iets aan hun sturen. Ja? Simpel vraag. Ja, maar als iedereen dat gaat doen, dan heb je geen Facebook. Ja, dat begrijp ik. Dus misschien wil Facebook dat niet. Dus ik heb ook aan Facebook een bericht gestuurd van hallo, kan dat niet. Ja, en toen ben ik gaan kijken. En is het jullie zijn Facebook gebruikers in zekere zin. Nou, nee. Wij zijn de, volgens mij, Bart en ik zijn niet de goede doelgroep voor. Ik kom eens in de eeuw op Facebook. En ik publiceer dan dat er een nieuwe IT-bende podcast is. Of dat is het ongeveer. Het is echt een soort announcement. Ik doe ook weinig Facebook. Ik heb 40 vrienden erop, geloof ik. Mm-hmm. En de helft ken ik niet eens. Dus ik vind mijn laatste post is van april 2013. Nou ja, goed, ik zit er dus, want ik vond het op een gegeven moment wel grappig om een brede groep mensen die ik ken, en anders moeten ze allemaal e-mailen en zo, ik dacht, laat ik dat maar eens doen. En er zijn mensen die dat dus als hobby hebben, en dus 3 keer per dag of 4 keer per dag hun hond, hun kat, dat friet, weet ik veel wat, allemaal onzin. En er worden heel veel, net zoals je dat bij tweets hebt, dingen doorgetweet, er worden dus heel veel dingen van anderen ook doorgegeven. De grappige filmpjes en jongens, daar kun je, als je daar zin in hebt, natuurlijk hele dagen mee vermaken. Maar de ellende is dat er ook mensen zijn die daar serieuze dingen op neerzetten. Mm-hmm. Ja, en wat mij dan opvalt, is dat er A, geen goede zoekfunctie is. En dat begrijp ik, want het is een dynamische database. Ja? Dus die zoekfunctie die werkt niet handig. Ja? Maar het is wel een gemis, want ik kan dus niet zeggen, ik wil vandaag alleen even kijken wat, laten we zeggen, 5 speciale vrienden hebben gestuurd. Ja? Mm-hmm. Of ik wil alleen maar iets zien waar geen filmpjes bij zitten. Dat soort dingen. Dat kan allemaal niet. Dus die functie is heel beperkt. Je moet dus als je iets langs gezien hebt. Ik krijg wel eens wat van mijn zoon. En ik, oh ja, dan ga ik op hun website kijken. Of op hun Facebookpagina. Maar ik vind dus dat de reactie van Facebook op mijn vragen. En het feit dat die vraag ook. Als je bij Google kijkt, vraag maar, hoe maak ik van followers, maak ik van vrienden followers, wat een heel logische vraag is. Ja, die vraag schijnt niemand zich af te stellen. Dus hebben we een tiende van de wereld die helemaal Facebook is, en de rest waar jullie dus bij horen, misschien wel een Facebook account hebben, maar verder niks meer doen. Mm-hmm. Ja? Ja, niks mee doen. Eens de eeuw bereiken, dan kan je kan iemand bereiken via het. Ik gebruik het heel soms wel eens om iemand een vraag te stellen of zo. Dus ik gebruik het medium heel soms, maar niet wat je ziet met hele marketingcampagnes en zo. Bedrijfsmatig doe ik ook, geloof ik ook niet dat ik kijk, Wittold is natuurlijk compleet bezig met LinkedIn, Facebook, alles om zijn bedrijf overal op de kaart te zetten. En dat werkt. Dus om nou te zeggen dat Facebook het is wel voor een groot deel een goed medium, zal ik maar zeggen, om van alles te delen. En jouw probleem is dus dat je die katten wil filteren, maar je wil dat bericht van Wittold over een nieuwe bijeenkomst van weet ik veel wat, van alle dealers in Nederland, die wil je zien. Dus er is een soort filter nodig. En dat gaat Facebook natuurlijk niet bieden, want dat is hun business ondermijnen. Dus dan zal er eigenlijk een soort Facebook filter komen. Goed, dit is dus iets wat bij nieuwe media gebeurt. Ik heb het zelfs met. Ik heb eigenlijk nou een Twitter-account. En daar heb ik een paar mensen in Amerika toevallig. Wat daar binnenkomt. Die mensen tweeten alles door. Ook daar lijkt het wel alsof ze de godganse dag bezig zijn om te twitteren en tweeten en door te blazen. En ik heb die mensen eraf moeten gooien. Er zijn mensen die ook wel 200 tweets per dag doen. Nou, die wil je dus niet lezen. Ja, en dat krijg je allemaal maar door. Dus de chaos van sociale media, die is. Ik vind dat daar onvoldoende filtering in zit. Onder voldoende differentiatie naar mensen. Hè? Bekijken, dan hadden we vroeger Dave Weiner, die de RSS bedacht. En daar dus het protocol RSS. Waar je dus allemaal informatie volautomatisch van dit soort. Je zou dus van Facebook een RSS-feed kunnen maken. En van LinkedIn. En je kan het allemaal in de Dig Reader of zo. Al die RSS-feeds weer bij elkaar voegen. En gecategoriseerd zien en zo. En maar je kan ook RSS-feeds filteren op dit soort content. Omdat daar is RSS voor gemaakt. De RSS is natuurlijk ondertussen oud en RSS wordt zoveel mogelijk weggestopt. Maar de oplossing voor al jouw problemen is natuurlijk overal RSS-feeds van maken. Een of ander goede RSS-reader die filters laten uitvoeren. Ja. Dus dan kom je toch weer bij gewoon RSS en Dave Wyners oplossingen uit waar jij op zit te wachten. Ja, ja. Ik denk dat RSS dan zou, ik weet niet, Facebook heeft die een RSS, ik heb me daar nog niet in verdiend, maar die zal niet een RSS feed hebben. Nee, ik vind de user interface van Facebook, ondanks het waanzinnig succes natuurlijk, vind ik, ja, als je jezelf wil afficheren, dan werkt het natuurlijk, hè? Helemaal mooi. En die mensen die dus die filmpjes over een kat en honden en paarden en man, het aantal dingen, tijgers die met kikkers samenleven en mensen die met vissen, weet ik veel wat. Het is echt enorm, ja. Mm-hmm. Er zijn ook, en ik erg me ook aan de enorme hoeveelheid commerciële zooi die je opgedrongen krijgt. Hè? Dus ja, goed, als je dus 5 keer bier gezegd hebt, dan krijg je bier dingen. Het is hetzelfde wat Google doet. Maar hier staat er tussen. En ja, de mensen die betalen voor die promotie natuurlijk. Dus dan krijg je van, heeft u, weet ik veel, suikerziek of wat dan ook. Man, dan krijg je een filmpje, heel Amerikaans, waar je eindeloos wordt gezeurd over wat, ja, we gaan nu vertellen wat de oplossing is. En het is helemaal alleen maar eten en het kost niks. Totdat je op het einde natuurlijk komt dat je wel een of ander pilletje moet bestellen en dat soort dingen. Ik laat het wel eens aflopen voor 5 minuten op de achtergrond, zodat ik dan het eind kan zien. En, en als je er dan uitstapt, hè, dat is al wel aardig, dan zeg je, nou, ik wil het toch helemaal niet. Dan blijven ze, dan moet je nog 4 keer aanklikken dat je het toch echt niet wil. Hè, voor de helft van de prijs enzovoort. Ja. Nou, ik zie net dat Facebook officieel een RSS-feed voor de berichten aanbiedt. En dus je zou, als je dan nog een systeem weet te vinden die die filtering doet, die RSS-filtering. En ik weet niet, je zou misschien kunnen kijken of je in de Dick Reader, dat is denk ik nu een van de meest populaire RSS-feed. Dat zit op digg.com/reader. Ik denk dat je daar dan die RSS-feed zou moeten kunnen inzetten en moet kunnen zien. Ja, maar betekent dit dat ik dan mijn normale... Is het niet een idee om gewoon die mensen die kat- en hondenfilmpjes sturen, om die gewoon uit je vriendenkring te flikkeren? Ja, maar dat is dus het probleem, want het zijn wel op een bepaalde manier vrienden. Het zijn vaak dames die op mijn feesten komen en dat soort dingen. Dus ik wil ze wel kunnen bereiken. Dus mijn oplossing zou zijn om er een follower van te maken. Maar ik kan niet van een vriend een follower maken. Dat kunnen ze alleen zelf. Ja? Maar goed, jullie zitten daar niet zo dik in. Nou ja, wel. Ik denk dat als je dit wil oplossen, dat je gewoon je input van Facebook via RSS moet laten lopen en niet meer rechtstreeks naar Facebook moet gaan en daar dus zelf op een of andere manier een filter op moet leggen. En het filter is waarschijnlijk gewoon te leggen. Ik weet nog niet hoe, maar de RSS is al zo oud. Dan kan ik het dus buiten Facebook om binnen krijgen. Maar dan, als ik dan naar Facebook ga, krijg ik nog steeds hetzelfde probleem. Ja. Ja. Maar en dan hoef je je tijd. Maar waarschijnlijk kan je vanuit Dick Reader, als je het daarin zou importeren, kan je rechtstreeks naar die post gaan van Witold en gewoon de nuttige informatie lezen. En ik denk dat je dan alsnog gewoon de rest. Ja, maar kan het probleem is, ik weet niet. Ik kan dan wel filteren alleen. Maar het gaat juist om de mensen die dus 10 keer. Dierenfilmpjes doen en dan 1 keer zeggen, nou, ik ben volgende week jarig, kom je. Ja? Mm-hmm. Nou ja, in ieder geval, ik leer steeds meer dat uiteindelijk, dat je er dus heel weinig aan hebt aan deze... Aan deze If post has cat, delete. Ja, oké. Okay. Hmm? Lastig. Okay. Ja. Goed. Next. wat zagen we nog meer? Ik zag dat er bij een bij Stack Overflow post dat er werd gezegd dat bij zo'n survey dat de meeste developers nu op OS X developen in plaats van op Linux. Dus sinds nu is volgens een survey van Stack Overflow zij is het hoofdmoot van de developers developed op een Apple in plaats van op, of in ieder geval, waarschijnlijk deden ze het eerder ook al op een Apple, maar dan in Linux. Dus die 3% van alle ontwikkelaars die Stack gebruiken, die zitten allemaal op OS X. Die de moeite hebben genomen om de survey in te... Die op Facebook dacht, ik zit er alleen maar katten te posten, laat ik nu op Stack Overflow een survey gaan invullen. Ja, want die zit er op... niet zeggende survey waar je ook weer helemaal niets aan hebt. Ons van WC Eend adviseert WC Eend onderzoek. Ja. Nou ja, goed, laten we Stack Overflow even wel een grote developer community. Vraag het nou eens even op GitHub of zoiets, of SourceForge. Dan, dan mag je terugkomen. Oké. Okay. Nou, Michael Dell denkt er anders over. Die heeft de XPS... nieuwe XPS 13 Developer Edition notebook uitgebracht met Ubuntu. Dus dat vond ik wel interessant. Wat is een developer notebook? Ja, een... is dat niet gewoon een notebook, net als elke andere? Nou ja, een notebook wat developers graag zouden kopen om hun development op te doen. Dus het moet snel kunnen werken, liefst met SSD's. En het moet snel dingen kunnen compilen. En het moet een aantal features hebben waardoor developers er sneller op kunnen werken natuurlijk. En waarschijnlijk moet het niet te groot zijn, omdat developers overal en nergens met hun notebook aan het rondsjouwen zijn. Dus het zal, ik weet niet of dit een 13 inch is, maar ik kan me voorstellen... Dat het niet een heel geweldig groot notebook is of zo. Oké. Okay. Nou, leuk. Goed, wat Microsoft die heeft eindelijk Windows 10 Phone uitgebracht voor de oude modellen. Ze waren natuurlijk al een tijdje telefoons te kopen waar Windows 10 op stond vanuit de winkel al. Maar Microsoft is al heel lang bezig om de update beschikbaar te maken, dat ook de oude telefoons, zeg maar alle telefoons na grofweg 2012, waar Windows Phone 8 nog op draait, om die te upgraden naar Windows 10. En dat is nu eindelijk uitgekomen, gisteren. Oké, en hoe krijg je die dan? Over de air. Oké, want de huidige, dat krijgen we, is het al in, want we hebben natuurlijk van die grote updates gezien bij Apple, die allemaal alle telefoons in crashten. Maar heb je al de feedback over gehoord of zo, hoe soepel dat gaat? Ja, hoe nieuwer de telefoon is over het algemeen, hoe beter het gaat. Je hebt natuurlijk ook wel wat werkgeheugen nodig in zo'n telefoon. Dus de oudere en kleinere modellen, die hebben er meer moeite mee. Maar net zoals bij Windows Desktop. Ik neem mijn petje af hoor. Er zijn zo verschrikkelijk veel verschillende modellen. En het gaat over het algemeen vrij goed. Kijk, telefoons zijn allemaal wel hetzelfde. Maar met name bij computers zit overal andere hardware in. Het verbaast mij nog steeds hoe soepel die update gaat. Mm-hmm. Maar goed, ik dwaal nu af van telefoon naar computers. Mm-hmm. Maar goed, dat is de kracht van Windows, toch? Een back of drivers. Zonder de back of drivers was Windows niet zo krachtig. En waren er al lang al veel andere, betere of andere operating systems. Dus die back of drivers is de kracht van Windows. Ik begrijp dat op de telefoons dus ook daarmee bezig zijn, namelijk de back of drivers updaten, dat er meer telefoons ondersteund worden. Zouden ze dat ook doorpakken dat ze alle oude Samsung modellen nu ook overpoorten? Want waarom niet? Nou, in principe alle telefoons van de laatste 2,5 jaar, waar Windows Phone op draait, dus niet alleen de Nokia Lumia's, maar ook de andere... Ja, nee, maar ik bedoel, de concurrent kan je dan toch ook zien als een device? Ik bedoel, we kunnen toch ook gewoon op een Samsung-telefoon, waar nu Android op draait, upgraden in principe, als je deze strategie doorzet? Ja, dat zou kunnen. Het probleem is alleen dat ondanks dat een Samsung... telefoon, een Android-telefoon, een operating system is wat open source is, zijn vaak wel de drivers gesloten software. Dus je kan misschien Windows er nog wel op draaien, maar dan kun je niet bellen. En dan kun je ook niet het internet op. Ja, dat hangt er dus af. Als de back of drivers ook naar de telefoons wordt gebracht en ze investeren daar hun energie in, dan is de weg heel kort om de back-of drivers ook de Android, ik bedoel de Samsung hardware drivers. Ik zie niet in waarom dat niet zou gaan werken, omdat er ook in telefoons gewoon van standaard hardware wordt gebruik gemaakt. Althans, de onderdelen op het moederbord zijn natuurlijk gewoon standaard. Het is een ARM-processor en een wifi-chip van deze provider en een gsm-chip van die provider, fabrikant. Dus daar zijn op zich wel drivers voor te maken, ook voor Windows. Dus met heel veel moeite, en ik denk dat het te veel moeite is, zie ik niet in waarom het niet zou kunnen. Nee, maar goed, we gaan het zien. En wat gebeurt er met de Nokia? Want als we het nog over telefoons hebben en Nokia en Lumia's, wat gebeurt er? Want de blokkade om überhaupt iets te doen met telefoons is verlopen of gaat verlopen bij... Volgens mij is die begin het jaar verlopen, ja. Is er dan een uptake vanaf Nokia hoor je daar iets over dat er iets gebeurt op dat gebied? Nee, er waren geruchten dat ze met Android-telefoons zouden gaan komen. Maar ik hoorde er erg weinig over. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik hoop dat ze dat niet gaan doen. Mm-hmm. Want ik denk dat er al te veel mensen zijn, of te veel bedrijven zijn die telefoons uitbrengen. En je kunt je niet onderscheiden. En als je niet kunt onderscheiden, kun je daar geen droogboot in verdienen. Dus dat loopt alleen maar uiteindelijk uit op een fiasco. Dus ze moeten met een onderscheidend product gaan komen. Maar ja, of ze echt met telefoons aan de gang moeten gaan, ik weet het niet. Ik denk niet meer dat ze nu nog op de markt kunnen komen met een product wat zich onderscheidt van de meute. Mm-hmm. Oké. Okay. Maar geen nieuws op dit moment. Als ik wat hoor, dan laat ik het zeker weten. Nou, voor de rest zag ik dat Mozilla een browser engine gaat uitbrengen die Servo heet. Heb je daar wat over gehoord? Ja, Mozilla is al 2 jaar bezig met de ontwikkeling daarvan. Mm-hmm. Oké, maar ze gaan hem nu... Ze gaan nu inderdaad binnenkort een van de allereerste alpha-versies uitbrengen. Komen onbruikbaar voor normaal gebruik. Mm-hmm. Ze gaan er volgens mij alleen voor zorgen dat het werkt met een aantal grote websites zoals Reddit en Facebook en dat soort dingen. Maar het is nog steeds vreselijk instabiel. De engine die ze gebruiken, die is revolutionair. Is razendsnel. En de browser zelf ook is opgebouwd uit HTML, volgens mij. Zelf. Mm-hmm. De interface. Oké. Okay. Dus het is een interessant concept, maar het is nog heel ver weg. En het is nog maar de vraag dat tegen de tijd dat het klaar is. En wat ik heb gelezen, volgens mij hadden ze het over minimaal nog 2 jaar voordat de browser klaar is voor algemeen gebruik. Ja, dan hebben ook de andere browsers, de andere merken alweer de nodige verbeteringen doorgevoerd. En zal het tegen die tijd niet meer zo spectaculair zijn. Maar vooralsnog ziet het er grappig uit. De filmpjes die ik heb gezien en de benchmarks. Mm-hmm. Oké, spannend. Juni schijnt het uit te komen. Dus dan kunnen wij in ieder geval er allemaal mee gaan spelen. En als we ermee gaan spelen, kunnen we eigenlijk ook mee ontwikkelen. Het is een Mozilla open source. Kunnen we Ik weet het niet, maar ik zie niet in waarom niet. Nee, dat is zoals Mozilla werkt, dus daar ga ik wel van uit, ja. Oké. Nou, interessant. In juni kunnen we in ieder geval actief meedoen met de eerste alpha-releases. Voor de rest zag ik deze week dat in Bangladesh is het niet gelukt. We hadden alle energie eraan besteed om 1 biljoen te stelen van de Bangladesh bank. Maar we zijn maar weggekomen met 200 miljoen. Ja, zoiets. Een luttel bedragje. Dus... Ja, ze hadden een tikfout gemaakt op de doorvoer, geloof ik. Hadden... 81 miljoen zijn ze kwijt. 81 dus, miljoen, oké. Okay. 81 miljoen. Dus ja, als je toch voor die 1 biljoen bent gegaan, dan heb je dus gewoon prutwerk afgeleverd. Ja, het, wat ik al zei, het was een tikfout. Ze hadden namelijk het geld over willen maken naar een of andere non-profit organisatie voor een goed doel. En ze hadden de naam van het goede doel verkeerd geschreven. Er zat een tikfout in. En toen zijn de alarmbellen afgegaan. Bleek dat er dit soort aanvragen uitstonden bij tientallen andere banken. Dus die zijn toen allemaal stopgezet. En er waren wel al wat overmakingen gedaan voor ongeveer 200 miljoen. Waar ze nog een groot gedeelte van terug hebben. Dus het is uiteindelijk bij 81 miljoen gebleven. En zelfs daar zijn ze nu nog achteraan aan het gaan. Mm-hmm. Ja, dat was wel frappant, ja. Maar okay. Inderdaad, als je het doet, moet je het goed doen. Nou ja, het is wel weer een topkraak, denk ik, op het digitale gebied. Het opent misschien ook de mogelijkheid voor andere banken ergens in iets kleinere landen. Die zijn meer target misschien dan een bank in Nederland, alhoewel. Je kan natuurlijk afvragen of die beter beveiligd zijn dan deze Bangladesh bank. Alright. Hoe heet het? Alphabet, Google wil Post Dynamics er toch maar uitgooien. Ja, heb ik gezien. Ja, interessant. Want ze gaan de komende 3 jaar daar niks mee doen of zo, is hun argument. Nou, ze zien niet in dat zij de komende jaren een product op de markt kunnen zetten waar ze winst mee kunnen maken. Mm-hmm. En de experimentele tak van Google, zeg maar alles wat onder Alphabet wordt ondergebracht, daar zijn intern regels voor dat je binnen 2 jaar winst moet kunnen maken. Dus vandaar dat het in de etalage wordt gezet. Ze zijn wel heel druk bezig met allerlei producten, projecten bij het ministerie van Defensie. Maar ja, en er worden ook wel enorme voorsprongen gemaakt in het ontwikkelen van robotics. Maar echt commercieel is het allemaal niet. Mm-hmm. Dus Google wil er inderdaad vanaf. Oké. Okay. Ja, okay, maar het geeft wel aan ook, er is heel veel kritiek geweest op dat die robot soldiers waren het eigenlijk. Mm-hmm. Maar dat bedrijf in bezig was, maakte robots vooral voor militaire doelen. Het zou best kunnen zijn dat hier toch meespeelt dat het het is niet goed voor de image geweest van Google. Altijd als ik over Google schreef, dan moet ik toch zeggen, ja, maar dat is ook dat bedrijf wat uiteindelijk... droont en robotsoldaten en dat soort dingen gaat maken. Mm-hmm. Het is in de militaire hoek gedrukt en ik vond het niet goed voor het Google image. Ja, en jij denkt dat dit de hoofdreden is waarom het nu verkocht wordt? Ik denk dat dat de hoofdreden is, ja. Nou, ik denk wel dat de militaire dingen, de military wil heus wel betalen voor iets wat Google gaat maken op dit front natuurlijk. Dus er is heus wel geld te verdienen. Ik denk het ook dat de militairen dat zou willen. Dus dat de onzin, waarom willen we... het gaat in 2 jaar niks verdienen. Ja, maar dat is duidelijk dat je met automatische auto's en robots... dat een investering is. Hè? Je ziet, Google heeft dus heel veel geld gestopt in nieuwe dingen. Hebben ook heel veel geld. Het was natuurlijk toch... En daar worden fouten in gemaakt. En er gaan grote missers in zitten. Maar het was wel een beetje hun image. Ja. Wat heb je verder aan het bedrijf? En we weten allemaal dat ze het van die search engine moeten hebben. En dat de rest gewoon spielerij is. Maar ja, daar komt toch wel eens leuk uit. Nou ja, ik zag nu net Honda met een zelfrijdende auto komen die in productie gewoon werkt. Een kit van $1800 wordt in je auto gezet in die Honda, of dat kost het meer. En die werkt alleen op de snelweg. Dus op de snelweg gaat hij zelf rijden. Ja, het schijnt ook goedgekeurd te zijn. Dus je mag. Ik verwacht dat misschien binnenkort op de markt komt. Dus dan krijg je echt dus eerste zelfrijdende auto's dus $1800 meer voor je Honda betalen. En je kan op de snelweg gaat die automatisch rijden. Goed, dat is natuurlijk toch wel heel handig. Hè? Ik bedoel, je moet dan misschien wat goede software updaten. Je moet online blijven en dat soort dingen. Maar. Als je een keer naar Parijs rijdt, het is 4 uur, of naar Zuid-Frankrijk en dat is 12 uur, dan gaat dat tellen. Ik rij bijna iedere week of 2 weken naar Amsterdam. Hetzelfde ding is, dat is toch bijna 2 uur. Ik zou dat wel handig vinden, want dan kan ik bellen en dingen. Mm-hmm. Facebook, oh ja, dat was ik vergeten. Dan kan ik al die rare filmpjes gaan bekijken. Ja? Nou ja, dat komt ook eigenlijk bij Google natuurlijk getriggerd vandaan. En dat geeft natuurlijk ook toekomst. Ja, we zagen in Nederland natuurlijk ook in de autovlak zagen we dat de PvdA gaat beweren dat iedereen over een paar jaar een elektrische auto of over 8 jaar of weet ik veel hoeveel jaar, dat in ieder geval iedereen maar dat de dieselauto's en de benzineauto's maar gedumpt moeten worden. Maar dit is natuurlijk een soort algemene trend. Ja, maar dat is natuurlijk een totale onzin, want elektriciteit moet ook opgewekt worden. Ik heb het wel eens uitgerekend. Een elektrische auto, als je hem zelf op je eigen huis, en dan moet je dus 360 volt aan laten leggen en al dat doen meer. Maar dan kost het je toch 7 tot 8 cent aan elektriciteit per kilometer. Mm-hmm. Ja, daar zit geen belasting op dit moment. Maar normaal betaal je zeg maar 13, 14, 15 cent aan benzine voor een auto, ja, maar dat is meer dan de helft, of weer de helft, is belasting, ja, btw en belasting. Als je dat ervan aftrekt, kom je ook op de 8, 9 cent. Dus dat verhaal dat elektrische auto's voordeliger zijn, is helemaal onzin. Het enige argument is dat het in de stad heel veel minder rotzooi geeft, hè? Dus dat je geen fijnstof hebt en al dat soort dingen. Het is geruislozer, minder overlast, op bredere ecologische schaal heeft het allemaal geen onzin. Alleen zou je kunnen zeggen dat je dus aan die centrales die dus nu s'nachts terug moeten schakelen, dat je die dan ook s'nachts laat draaien, omdat iedereen s'nachts zijn auto zit op te laden. Ja? Mm-hmm. Maar ook dat is een beetje onzin, want je ziet al dat langs de Rijkswegen zie je van die snelladers, die het dan in 15 minuten doen. Ik zie daar overigens zelden auto's staan en daar schijnt heel veel geld op verloren te worden, maar dat is ook een toekomstinvestering. Ja, ik weet het niet. Ik ben zelf naar een nieuwe auto aan het kijken. En ik heb wat mensen gevraagd die dan zo'n hybride ding hebben van Toyota of wie dan ook. En die zeggen, ja, nou, luister allemaal goed. Ik ben veel moeite. Als ik heel rustig rijd, haal ik 20. Maar als ik met mijn oude dieselauto ook heel rustig reed en ook zo heel bewust afrem op de motor en dat soort dingen, zoals je dat met de elektrische auto schijnbaar wat meer gaat doen. Als je dat zou doen, dus heel rustig rijden, zeg, dan haal ik ook 1 op 17, 1 op 18... met diesel, ja. Mm-hmm. Dus wat hebben we allemaal aan deze omgein? Ja, in de stad hartstikke leuk, absoluut. Zo'n smartje, zo'n elektrisch smartje is prima. Je laat je op en dan kun je rijden. En dan heb je 200 kilometer en dat is meer dan genoeg. Maar wat dat betreft vind ik ook politieke partijen vaak heel kortzichtig. Ze zien de echte gevaren, zien ze niet, ja. Nou ja, het schijnt dat toch voor €30.000 straks een gewoon familieauto van Tesla op de markt komt. Als dat het begin van dit soort ontwikkelingen is. Is het dan niet gewoon iets wat gewoon automatisch gaat gebeuren, waar je als politiek helemaal niet mee hoeft te bemoeien, want het gaat... Ja, maar dan ga je ervan uit dat... Kijk, Tesla in Nederland en vooral in Amsterdam, waar al die taximensen erop overgestart zijn. Op een gegeven moment kon je zo'n toch... vergelijkbaar met een Audi, weet ik veel, een dikke Audi of een zelfs met een Jaguar, die modellen, die Tesla S, die kon je voor 35.000 aanschaffen als bedrijf. Dat was een enorm voordeel. en geen inbelastingen, en weet wel, BPM en al dat soort dingen. Al die bedrijven hebben 35 miljoen voor een auto gekocht, die waren anders vergelijkbaar met Mercedes, die had driedubbel gekocht. Dus zie je heel veel Tesla rijden. Dus is Nederland een top land voor Tesla. Maar is dat in de rest van de wereld zo? Dat weet ik niet. Het hangt in Nederland zo'n situatie krijgen waarmee je nu langs de rijdweg kunt opladen. Dus je kunt inderdaad naar Parijs in terugrijden. Maar ga niet naar Tsjechië rijden met zo'n Tesla, want dan sta je ergens langs de weg. Dan moet je wel douwen, denk ik, of zo. Een batterij. Ja, nou, er zijn wel. Ik weet niet of het die kant op is, maar ik kan tegenwoordig tot heel hoog in Zweden komen, zal ik maar zeggen, met oplaadpunten en alles. Alleen moet ik dan om de 200 kilometer natuurlijk zo'n snellader afwachten. Dus de reis wordt complexer. Ja, de reis wordt veel complexer. En de vraag is of dat het waard is, zal ik maar zeggen, op dit moment. Maar wat dat betreft zien we dus, ik heb het gevoel dat de politiek, hè, dus de PvdA ook, die roepen af en toe maar wat. Maar de echte ontwikkelingen niet meer zien. Ik bedoel, we hebben in Nederland nu de ABN AMRO verkocht. Terwijl iedereen zegt dat de banken op termijn door allerlei ontwikkelingen zoals bitcoins, blockchain, technologie, maar ook het goedkoop kunnen speculeren op de beurs, dingen als PayPal, betaalmethodes. De basisbusiness van de banken wordt aangetast. En dat waar ze vroeger goed in waren, namelijk geld uitlenen, dat schijnen ze nauwelijks meer te doen. Omdat het allemaal, ja, de rente is niks. En ook hypotheek en dat soort dingen, dat kun je tegenwoordig allemaal heel goed op een andere manier sneller regelen dan naar een bank gaan. Nou, dus horen we daarvan, heeft de Nederlandse regering bij het naar de beurs brengen van ABN AMRO heel duidelijk gezegd dat het dying business is en dat we nog snel die rotzooi willen verkopen aan de pensioenfondsen en dat soort organisaties waardoor de burger uiteindelijk daar weer mee genaaid wordt. Ik heb het gevoel dat de ontwikkelingen in de techniek vaak door de politiek heel slecht worden ingeschat. Dus op het moment ook rond Smart City begint er toch een heel wereldwijd beginnen mensen te zeggen, ja, dat is allemaal wel leuk. Maar je creëert haves en have-nots. Je creëert mensen die eraan meedoen en er profijt van hebben. Maar die driehoogachtertypes die analfabeet zijn, die gaan wij allemaal niet helpen. En die drukken we eigenlijk in de vernieling. En dat gaat ons op termijn veel meer geld kosten. Omdat die dan die vallen weg. Die hebben nooit een digi-ID aangevraagd. Hebben nooit elektronisch geld teruggevraagd en dat soort dingen. Dan gaan we gaan ook zien. Ik vind de politiek wat dat betreft erg kortzichtig en jammer. Mm-hmm. Goed. Jongens, of niet? Ja, we kunnen, als we toch in de politiek zitten, de US government mag nu de source code opvragen, vinden ze zelf, van techbedrijven. Nou, maar heeft dat niet te maken met die hele Apple-ruzie? Ja, mogelijk. Maar de vraag is natuurlijk wat dat betekent. Als je voor de Nederlandse regering iets maakt, moet je dan al je intellectual property en zo overdragen aan de Nederlandse regering of zo, als je dit zou doortrekken naar Nederland? Ja, nou ja, daarmee kom je op de vraag van, ze vragen dat omdat ze eventueel willen kijken of er backdoors zijn. In Duitsland is er net geloof ik een wet aangenomen een regeling, dat als je wil leveren aan de overheid, dat er geen backdoors in mogen zitten. Mm-hmm. Dat als de Duitse overheid, en dat begint bij de landelijke overheid, of de federale overheid, en dat gaat naar de landelijke overheid. Als je dus een routertje koopt, of wil leveren aan de overheid, dan moet je garanderen dat er geen backdoor in zit. Dat wil zeggen dat je geen open gaten hebt gemaakt. Dat kun je natuurlijk niet altijd garanderen, omdat er gewoon fouten in zitten. Maar je zult wel moeten garanderen, kunnen bewijzen, dat je in ieder geval niet bewust ergens nog even een codetje in hebt gezet, waarmee je in de achterdeur, hè, waar blijkbaar nu door de Amerikaanse regering, dat wordt eigenlijk verplicht aan allerlei bedrijven, dat ze die backdoor erin moeten laten, want dan kunnen ze lekker toch afluisteren. Mm-hmm. Ja, onder de Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA, krijg je dan brieven thuis of je de source wil overhandigen. En in heel veel gevallen schijnt het ook te gebeuren. Dus die bedrijven kunnen daar niet goed tegen op of zo. Oké, okay. Ja. Nou, ja, goed. Dus in België, Amerika wil wat dan daar vindt de minister van Justitie dat je stiekem, dat de overheid stiekem mag inbreken op computers en mobiele telefoons om af te kunnen luisteren. Of om daar software op te plaatsen, om dingen te ontvangen. Dus ze hebben daar verder geen gerechtelijk bevel bij nodig. Maar dat vindt iemand of is dat ook is dat wet? Dat is de bedoeling dat dat, even kijken of dat wet gaat worden of wet is al. Want dat is toch ook erg? Ik bedoel, dat zijn onze buren. Ja. Ja. Maar goed, vrijheid, vergeet het maar. Hè? Nou ja, ik vind het, want wij maken wel eens wat en ik wil niet eigenlijk nooit mijn source code overhandigen natuurlijk. Want ja, weet jij veel waar die ooit terechtkomt? Ik lever zelfs aan bedrijven die binaire DLL's, zou ik maar zeggen, natuurlijk kan je alles reverse engineeren, maar in ieder geval overhandig ik niet de source. Dus als ik dan toch aan de Nederlandse regering de source moet overhandigen, waar gaan ze die dan opslaan? Kunnen ze die beveiligen? Wie kijkt er allemaal in? Nee, alleen de politie mag er maar aan komen. Hè? Ja, dat zeggen we. Ja. Nee, maar dan ligt het gewoon op straat. Dat is ook... Ja, ja, de Belgische minister van Justitie, Koen Geert, die heeft een wetsvoorstel ingediend. Het oude voorstel is alweer van 2005, zegt hij. Het is 11 jaar oud en er is zoveel veranderd. Maar hij stelt voor dat de politie stiekem computers en smartphones mag doorzoeken. Ja, maar dat is inderdaad een oud verhaal. Dat speelt al jaren en jaren dat ze overal willen kunnen kijken wat jij erop hebt, ja? En dan wordt natuurlijk allemaal gezegd van ja, maar we hebben allemaal kinderporno en terroristische activiteiten. En misschien ben je wel stemmer op Pegida of PVV. Misschien ben je wel moslim. Ja, dan is het helemaal fout. Ja? Mm-hmm. Nou ja, maar goed, het is ook dus ja, ik twijfel toch of je dat zou moeten doen. Maar goed, moet doen, maar dat we daar nog wel een keer gedoe mee krijgen. De wereld draait door, zo wat dat betreft. Jongens, ik moet weer verder. Tot volgende week. Doei. Yo. Hoi. En bij jou gaat de telefoon. Ja, ik moet ook verder. Dat is duidelijk. Ze hebben je nodig. Ja, we spreken elkaar volgende week. Hartstikke iedereen goed. Iedereen bedankt voor het luisteren. Oké.